Het is 7 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Franse president Macron heeft vanavond opnieuw crisisoverleg. In grote steden zijn al 5 nachten op rij ongeregeldheden vanwege de dood van een jongen door een politiekogel. De oma van de Franse jongen, die is doodgeschoten, roept relschoppers op te stoppen. Ze gebruiken de dood van haar 17-jarige kleinzoon als excuus om scholen en bussen te slopen, zegt ze tegen Franse media. Eerder vandaag hebben de Franse premier en minister van Binnenlandse Zaken een bezoek gebracht aan de burgemeester van een plaats ten zuiden van Parijs. Zijn woning werd gisteravond aangevallen door relschoppers. Zijn vrouw raakte daarbij gewond en ligt in het ziekenhuis. Op Twitter wordt veel geklaagd over de nieuwe beperkingen die het platform heeft ingevoerd. Topman Elon Musk maakte gisteren bekend dat gebruikers nog maar een gelimiteerd aantal tweets kunnen zien. Voor gewone gebruikers werd het maximum 600 tweets per dag. Inmiddels is het wel verhoogd naar 1000. Volgens Musk zijn er tijdelijke beperkingen nodig om het automatische verzamelen van grote hoeveelheden informatie tegen te gaan. Dit zogeheten screpen van data zou Twitter trager en onbetrouwbaarder maken. De tweede etappe van de Tour de France is verrassend gewonnen door de Fransman Victor Lafay. In de laatste kilometer zette hij een beslissende aanval in, waarbij hij grote namen als Wout van Aert en Tadej Pogacar achter zich liet. De gele trui blijft in handen van Adam Yates. De etappe van vandaag was 209 kilometer en is daarmee de langste van deze Tour. De 7e zege van het seizoen is binnen voor Max Verstappen. Hij werd eerste bij de Grand Prix van Oostenrijk. Tweede werd Ferrari-coureur Charles Leclerc en Sergio Perez van Red Bull derde. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, bij 12 tot 16 graden. Morgen is er een mix van stapelwolken en zon, verspreid over het land van enkele buien. En bij een stevige westenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Match. 12 musea in Nederland gaan één op één met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Goed, laat het maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. COSEN benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op cosum.nl/de-toekomst-is-plant. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijhemink.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Op veel plaatsen in Nederland is het water ernstig verontreinigd. Toch krijgt het als zwemwater het predicaat uitstekend. Hoe kan dat? Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Straks, reisaanbieders brengen nog altijd verborgen kosten in rekening, terwijl dat van de reclamecodecommissie niet mag. Is die commissie een tandeloze tijger? En ook in het Drentse plaatsje Schonebeek werd gepeild of de bevolking iets voelt voor de opslag van afvalwater van de NAM onder de grond. Tegen de verwachting in blijkt er weinig draagvlak voor dat plan. Wat betekent dit voor de toekomst van Schonebeek? Maar eerst de kwaliteit van het zwemwater. Het recreatiestrand bij de Merwelanden krijgt komend jaar wederom de blauwe vlag. Voor recreanten is de blauwe vlag internationaal het herkenningssymbool voor schone stranden met goede waterkwaliteit en veilige en schone jachthavens. Bericht van RTV Dordrecht. Daar en op tientallen andere plekken in Nederland, vooral langs de kust, zijn blauwe vlaggen gehesen langs het strand. Een keurmerk voor stranden waar onder meer het zwemwater van uitstekende kwaliteit zou zijn. Maar hoe schoon is het water bij deze stranden nou echt? Veel oppervlaktewater in Nederland is verontreinigd met giftige stoffen. Wat betekent het als je daar water tijdens het zwemmen binnenkrijgt? Ik stak mijn licht op bij recreatieplas De Merwelanden in de Biesbos bij Dordrecht en aan het badstrand van Vlissingen aan de monding van de veelgeplaagde Westerschelde. Het mooie van de Westerschelde is, je hebt niet alleen golven, zee, zon, maar je kunt ook naar de schepen kijken die op korte afstand voorbijvaren. Je kunt hier de groene en rode boeien van de vaargeul zien liggen. En de blauwe vlag die wappert hier. Het is een soort, het is een blauwe vlag met een witte stip en daar dan weer een golfje in. Maakt die vlag indruk? Wat zegt die eigenlijk? Hallo, u ligt onder de blauwe vlag. Ik lig onder de blauwe vlag. Ja, wist u dat? Ja, dat wist ik, ja. Wat betekent die vlag voor u? Je hebt een groene vlag, een blauwe vlag en een rode vlag. Hè? Ja. En de groene vlag is alles veilig. Dan is de zee veilig. Is het zo? De blauwe vlag, dan moet je uitkijken. Ja? En de rode vlag, ja, dan moet je eigenlijk niet in zee komen. Oh, u denkt dat het van de reddingsbrigade is? Ik denk het wel. Nee, daar is je niet voor, helaas. Oh, jammer. Nee, u gaat niet jammer. Door voor de keuken. Oh, dat is heel jammer. Maar dat is toch al te bakken, dus ja. Heb je niet nodig. Heb ik niet nodig. Nee, de blauwe vlag is niet van de reddingsbrigade en hij zegt dus ook niets over de stroming in het water. Maar wat zegt hij dan wel? Ja, de blauwe vlag is een internationale keurmerk, erkenning voor stranden die het op het gebied van milieuzorg, waterkwaliteit, hulp goed voor elkaar heeft. En de internationale Blue Flag organisatie heeft daartoe criteria opgesteld. En schoon water is daar een onderdeel van? Ja. Erik van Dijk is van de stichting Achter de Blauwe Vlag. De Blauwe Vlag wappert, ook op dit strand, van de Merwelanden. Dat is bij Dordrecht, staat in verbinding met de Biesbos. Nou, we zijn hier ook omgeven met bos. De waterkwaliteit, daarin werken wij eigenlijk op basis van de Europese richtlijn van de zwemwaterkwaliteit. En dan kijken we naar de E. coli en naar de intestinale enterokokken. Twee prachtige woorden. Maar dat zijn eigenlijk kleine beestjes die van... Die van poep houden, zeg ik altijd maar. Die mogen poepbacteriën. Poepbacteriën, die mogen er niet in zitten. Een locatie die een blauwe vlag voert, daar wordt gemeten op poepbacteriën. Ja. Kun je dat hier ergens ook zien trouwens, hoe die meting uitvalt? Er zou ergens een bordje moeten hangen. Ik vind het wel. Oh, dat hangt daar. Hier hebben we een bordje met opgeschreven de metingen van de zwemwaterkwaliteit. Telkens minder dan 15 en dat is echt uitstekend. En dat staat ook al keurig netjes op www.zwemwater.nl. Dus er is een overlap tussen officieel zwemwater.nl plekken en de blauwe vlagplekken. Ja, kijk, puur alleen maar de zwemwaterkwaliteit. Staat er een bord wat de zwemwaterkwaliteit is, punt. Mm-hmm. Maar bij de blauwe vlag kijken we naar het opruimen van het strand, naar veiligheid, dat er een ballenlijn ligt. Aan de kust hebben we vooral de blauwe vlag, omdat de Duitse markt, de Duitsers heel erg op die blauwe vlag, gekiend zijn. Die vinden die blauwe vlag erg belangrijk. Dus die gemeenten doen ook echt hun best om die blauwe vlag te krijgen. Dat brengt ons weer naar het zeestrand van Vlissingen aan de monding van de Westerschelde. Kennen Duitsers de blauwe vlag? Wat betekent die blauwe fahne? Die blauwe fahne, dat is een symbool voor sauber strand en sauber schwimmwasser. Schon, ja. Maar bacteriologisch sauber. Ah, dat is goed. Maar Blauwe Vlag en zwemwater.nl kijken dus alleen naar poepbacteriën. Als je andere bronnen erbij haalt, zie je wel degelijk verontreiniging. Also, het is niet zo sauber. Chemische verontreiniging. Het recreatiegebied Merwelanden ligt onder de rook van de omstreden PFAS-fabriek van DuPont in Dordrecht. Uit metingen van het waterschap Hollandse Delta blijkt dat de plas sterk is verontreinigd met deze kankerverwekkende stof. Zwemmers krijgen daar geen informatie over. Nee, ik weet dat DuPont hier vlakbij is, dus het zou best mis kunnen zijn. Maar ik heb het nooit gezien dat het hier bij het zwemwater ook iets van bekend is. Nee. Nee, daar denken we maar even niet aan dan. Uit onze analyse van de metingen blijkt dat de waternormen voor PFOA, dat is een PFAS, in deze plas flink worden overschreden. Als je de gemeten concentraties naast de risicogrenzen legt die het RIVM veilig vindt voor oppervlaktewater, zit er bij één meting 1200 keer te veel PFOA in. Het waterschap Hollandse Delta redeneert anders. Woordvoerder Dirk Timmers. Er is een soort van norm voor PFAS in zwemwater. En wat wij hebben gemeten is beneden die norm. Wat betekent dus dat wij adviseren aan de provincie om dit zwemwater goed te keuren. Is er een landelijke norm voor PFAS in zwemwater dan? Ja, PFOA is dat dan. Hè? Dat is dan weer een PFAS, zeg maar. En die gehalten die ze tegenkomen in het zwemwater bedragen maximaal 100 mg per liter. Dat is ruim beneden de norm voor zwemwater van 240 mg per liter die RIVM in 2020 heeft berekend. De quote die je gaf, die klopt niet helemaal. Die 100 nanogram die jij noemt, is het gemiddelde. Als ik nog even naar de data kijk, dan is er op 14 juni 2021 370 nanogram PFOA gemeten. 370 nanogram is natuurlijk ver boven de aangehaalde zwemwatergrenswaarde van het RIVM. Ja, we hebben Merwelanden in 2021 8 keer bemonsterd. Mm-hmm. En bij de eerste meting, inderdaad op 14.6, werd 370 nanogram gemeten. Wat inderdaad ruim boven die zwemwaternorm van het RIVM is. Maar de volgende metingen bleken allemaal fors lager te liggen. Dan reken je dus toe naar het water kan open blijven. Uitstekend zwemwater. Nou, we hebben 8 keer gemeten. En 1 keer werd een overschrijding geconstateerd. Namelijk de eerste keer. Alle volgende keren niet meer. Het zwemwater blijft hier dus uitstekend. De blauwe vlag kan uit. De Westerschelde komt bij Schaar van Oude Doel het land in. Hier wordt de norm voor PFOS maar liefst 2100 keer overschreden. Wordt het binnenkrijgen van een paar slokjes bij dat soort gehaltes misschien wel een gevaar voor de gezondheid? Dat is in dit geval becijferd door de GGD Zeeland en die komt tot de conclusie dat zwemmen geen kwaad kan. Wel adviseert het RIVM om zo min mogelijk vis uit de Westerschelde te eten. Jullie zijn lekker aan het vissen? Ja. Wat ben je aan het vangen? Ja, we hebben net een heel klein visje gevangen. Alleen we proberen een beetje garnaaltjes en zo te vangen. O ja. En neem je die mee naar huis? Nee, die laten we gewoon hier. Oh, die eet je niet op? Nee. Ja, bovendien, dit water moet je niet elke dag doen, hè? Ja, klopt. Het is niet heel gezond. Ja, er zit iets van een stofje in of zo, wat niet heel goed voor je is, zeg maar. Ja, het is natuurlijk wel een beetje naar onderdeel om even te hebben, natuurlijk. Ja, want het is wel vervuilend, het stofje. Ja. Erik van Dijk van de Blauwe Vlag. Ja, ik heb ook al vragen gekregen uit Zeeland, Westerschelde, PFAS en dat soort zaken. Ja. Dus wat is die vlag dan waard? Nou ja, die vlag is waard dat er geen stoffen in zitten waar je heel erg ziek van wordt als je ze nu gebruikt. Dus dan wijs ik weer op die bacteriën. Dat het bacteriën. Ja, en dit soort vragen zul je echt bij de WHO moeten vragen. Want zo diep in die materie zit ik niet. Goedemorgen. Lekker? Ja, heerlijk. Komen we hier vandaan. Dus een paar honderd meter verderop wonen we. Oh, dat boft u. Ja, zeker weten. Lekker Jeetje. Met de kleindochter. Heerlijk. Ja. Kleindochter die gaat er zonder vrees in. Ook al is het water nog koud. Ja, dat geeft ze niet om hoor. Nee? Nee, helemaal niet. Zolang er geen ijsklontjes in drijven, gaat ze erin. Hoe is het water? Lekker. Lekker? Ja. Is water schoon? Hier zo? Nou, ik geloof het niet zo. Nee? Nee, ik denk de PFAS. We nemen hier allemaal een PFAS-badje. Vandaag of morgen geven we allemaal licht hier zo. Het is erg, maar het is... Ja, het is erg, hè? Ja, het is gewoon zo. Er is hier wel een blauwe vlag, hè? Ja, voor schoon water. Ja, voor schoon water. Kijk, we weten allemaal wel wat die industriegebieden daar doen. We zijn niet helemaal gek, hè? Het is allemaal een beetje een wassen neus, toch? Nee, economie voor alles, hè? Bij het kabinet. Voor ons niet. En dan denk je van, ja, hier gaan ze toch nooit iets aan doen. Dat wisten ze al heel lang, hoor. Ik praat in studio door met professor Jacob de Boer, emeritus hoogleraar toxicologie. Hartelijk welkom. Ja, wat denkt u? Inderdaad, een wassen neus, die blauwe vlag, en uitstekend zwemwater, of kunnen de duimpjes omhoog? Nou ja, je ziet A, dat mensen niet altijd precies zelfs weten wat een blauwe vlag is. Daar begint het mee. De andere kant is, ja, het gaat echt alleen maar om bacteriologie en om blauwalg. Dus dat het zegt of het daar op dat punt veilig is. Maar ja, daar zijn natuurlijk heel veel wateren waarvan ik me ook afvraag van, ja, moet je daar überhaupt gaan beoordelen of het geschikt zwemwater is? Dan bedoel ik ermee, dat zijn dus gewoon waterwegen. Met name de Westerschelde, maar bij ons in de buurt waar ik dan woon heb je het Noordzeekanaal. Daar gaan we ook niet zwemmen. Die zijn niet bedoeld om in te zwemmen. Dus dat is ook wat merkwaardig. Maar ja, die blauwe vlag zegt helemaal niets over chemische stoffen natuurlijk. Nee. En als u dan praat over die vaarwegen, waarom vindt u dat geen zwemwater? Even afgezien van de stroming. Ja, nee, precies. Nee, dat gaat me echt om de waterkwaliteit. Omdat die altijd verbonden zijn met havens. En in havens gebeurt van alles. Dus de Westergelde is dan ook nog een rivier. Dus alles wat van bovenstrooms erin komt, van Frankrijk af aan, komt daar naartoe. Dat geldt ook voor de rivieren de Rijn en de Maas natuurlijk. Daar moet je je ook afvragen. Hè. Wij zijn wat dat betreft als Nederland, ja, het meest laaggelegen punt, het afvoerputje van Europa. Maar goed, Noordzeekanaal, Amsterdam, daar gebeurt ook van alles. Ja, je weet het gewoon niet goed. Wat is niet bedoeld om in te zwemmen. Nee. Het is bedoeld om boten erin te laten varen. Ja, en eigenlijk weten we ook dus nog niet zoveel over wat het mengsel van stoffen dat erin zit met je doet als mens. Dat klopt, hè. Dus ook zelfs wij in de toxicologie hebben echt wel, nou, ik zeg het toch, dat staat, die hele mengseltoxiciteit staat best nog wel wat in de kinderschoenen. Hè. Dat is een moeilijk onderwerp, ook in de wetenschap. Dus dat noopt nog tot extra voorzichtigheid op dat soort locaties. En is PFAS dan een goede, laat ik zeggen, kanarie in de mijn? Is dat een goede, als je dan iets wil weten erover, moet je dan naar PFAS kijken onder andere? Ja, laat ik zeggen, al die stoffen hebben een eigen gedrag en dergelijke. Dus zo mag je niet helemaal zien. Maar PFAS is wel op een heel laag niveau al... is al een effect, hè, op het immuunsysteem. Het praat niet over kanker of andere dingen. Het gaat echt om het immuunsysteem. Ja. Maar dat doet het wel al op een heel laag niveau. Hè. Dus we horen ook over nanogrammetjes. Zo. Misschien toch goed om even te zeggen wat een nanogrammetje is. Want mensen weten misschien niet. Hè, maar dat is dus een miljoenste milligram. Hè. Dus het is een miljardste gram. Is zo verschrikkelijk weinig. Hè. Als je een paracetamolletje neemt, heb je 500 milligram. Hè. Maar dit is dus 1 miljoenste milligram. Ja. Ja. Nou, dat moet je ook wel weer... Hè, dus het is allemaal... Aan één kant wil je het relativeren, maar aan de andere kant... Ja, het heeft een effect op een heel laag niveau, PFAS. En dan horen we dat waterschap Hollandse Delta zeggen... over de zwemplas bij Dordrecht, onder de rook van Gemoer de Pol. Ja. Wij hebben gerekend met een norm van 240 nanogram... en daar blijft het over het algemeen onder, dus prima hier. Ja. Is dat nog een actueel getal? Nee, er is geen norm. Maar het RIVM heeft wel voor een aantal locaties wel eens wat uitgerekend. Dat was eerst met een oudere norm en daar is dit op gebaseerd. Mm-hmm. En die is later een stuk strenger geworden. Maar dat is geen norm. Dat is een keer uitgerekend. Dat is een richtlijn, die kunnen we best wel hanteren. Maar dat is dus niet wat deze meneer zegt. Die moet echt wel lager liggen. Dit is verouderd. Dit is verouderd, dus dat is in ieder geval zo. En je moet dus strenger kijken. Je moet strenger kijken. En wat mij dan verbaast is, we weten al vanaf 2016... toen hebben wij voor het eerst eigenlijk daar ook in onderzoek aangetoond... hoe vervuild het was rondom Dordrecht. En dat je daar nu nog over moet hebben. Dat had toch al lang vastgesteld moeten worden. Mm-hmm. En ik denk zelf dat je daar echt niet moet gaan zwemmen. In ieder geval niet regelmatig. En niemand krijgt iets van één keer onderdompel of zo. Nee. Maar regelmatig zwemmen, hè, want we hebben het dat dan zou over u niet doen. Het binnenkrijgen via de mond. Maar het gaat ook nog een keer via de huid. Hè. PFAS gaat ook via de huid. Ja, dus dat is nog een keer, dat is eigenlijk nog niet meegenomen in die berekening. Nee, dus u zegt, ik zou dan niet gaan zwemmen en u zou een kind daar ook niet laten zwemmen. Nee, absoluut niet. Maar dat geldt voor de hele omgeving van Dordrecht, Sliedrecht. Hè. Het is heb je dan de afvoer van de rivieren al, met allerlei andere stoffen ook nog. En je hebt nog een keer de invloed van Gemoer-Dupont. Ja. Over die andere stoffen zegt Rijkswaterstaat overigens: alleen bij een ramp is er potentieel gezondheidsrisico voor zwemmers en watersporters. De provincie waarschuwt in zo'n geval met een negatief zwemadvies. Zwemmers hoeven niet zelf de afweging te maken. Nee, op zich vind ik dat wel goed, hè, dat je dus dat overheden voor waarschuwen. Maar doe dat dan ook, in zo'n geval als dit, want hier wordt niks van gezegd. En hetzelfde geldt voor de Westerschelde. Ja. Daar ben je dus al... Weet je, er komen zoveel stoffen langs. Je hoort ook af en toe, hè, er wordt eventjes de drinkwaterinname stilgelegd, want er komt er weer een wolk van het een of ander. Daar wil je toch niet in gaan zwemmen. Maar daar hoor je dan nooit iets over zwemmen. Nee. Nee. Goed, het is even wat betreft het zwemmen. Het water en de gehaltes die daarin gevonden worden. Ja. Er is geen geldige norm op dit moment. Nee, dat klopt. U zegt dat zouden eigenlijk, ze zouden dat moeten onderzoeken. Nou ja, het zou fijn zijn als die berekeningen van het RIVM, die op zich prima zijn, maar dat die worden vastgelegd in een norm. Want dan hebben we allemaal duidelijkheid en dan hoef je het inderdaad niet aan die zwemmer over te laten. Maar er is nog iets. En dat is het schuim op zee. Ja. In zee vormt zich van nature schuim. En Vlaamse onderzoekers hebben nu in dat schuim veel hogere gehaltes PFAS gemeten dan in het water van de Westerschelde en die Merwelandenplas. Ja. Ja. Die gehaltes zijn soms zo hoog dat er wel een gezondheidsrisico is. Ja. Voor de uitzending sprak ik met onderzoekers Stefan Voorspoels en Johan Gemoets van het Vlaamse instituut VITO. Let op voor het zeeschuim. Wees je bewust van het feit dat daar hoge concentraties PFAS in kunnen voorkomen en vermijd dus direct contact. En dat betekent vooral voor kinderen dat het vermijden dat kinderen zeeschuim inslikken. En dat men dus ook het best huidcontact minimaliseert door zich af te spoelen na een dagje recreatie aan het strand. We weten dat ook in Denemarken even hoge concentraties PFAS zijn gevonden in zeeschuim als wij die vinden. Ze zijn gevonden in Frankrijk. Dat betekent dat het toch wel een hele grootschalig probleem is over een heel groot gebied. Zou je kunnen zeggen dat het aannemelijk is dat het ook in Nederland in die mate in het zeeschuim zit, meneer Voorspoels? Dat is inderdaad een hypothese die u wel zou kunnen stellen. Ik zou nog graag een klein stukje toevoegen. Heel belangrijk is, dat schuim dat werd bemonsterd, dat betrof enkele liters schuim. Dat is een grote wolk schuim. Dat zakt na een tijdje zakt dat in, die lucht gaat daaruit en dan hou je een vloeistof over. En het is die vloeistof die werd gemeten. En het is ook in die vloeistof dat die resultaten zo, laten we zeggen, zo opmerkelijk waren, omdat die concentraties veel hoog waren in de vloeistof. Dus je zou, als je de volumes omrekent, zit je al met 60 keer lagere gehaltes. Desalniettemin blijven dat hoge gehaltes en blijft het advies geldig. Dus beperk het contact met zeeschuim. Dat geldt voor kinderen. Geldt het ook voor surfers, mensen die langer in het water zijn? Ja, zeker. Maar dat wil wel zeggen dat dat schuim inderdaad wel in het pak terechtkomt. En ook eventueel af en toe, zeker voor een surfer, af en toe eens een slokje water binnenkrijgen. Dus inderdaad, dat advies zou ook voor surfers kunnen gelden. En het advies wat mijn collega Johan net heeft gezegd, dat ze zich best afspoelen na een zwembeurt, lijkt me inderdaad heel opportun. Ja, professor De Boer, opvallend. Ja, ik maak me daar wel zorgen over. Maar ik moet er wel bij zeggen, dit is echt nog wel een pilot study. En men heeft bijvoorbeeld, ik noem even, niet precies, maar zeg maar 10 monsters genomen. En in 2 monsters was het heel hoog. Mm-hmm. Maar in 8 monsters zat er helemaal niets in. Hè? Mm-hmm. Dus dat is één kant. De andere kant is dat we kennen 2 soorten schuim. Dit is uit het voorjaar, waar ook een hoop plankton in zit en dergelijke, waar blijkbaar veel in zit. Zorgelijk inderdaad. Maar er is ook gewoon schuim op de kopjes van de golven, waarvan we ook wel denken, hoor, dat er wat in zit, maar wij hebben gewoon wat meer getallen nog nodig. Ja. Maar bezorgd ben ik er wel over, want we weten ook dat ook in het duingebied de gehalte aan PFAS wat hoger zijn, terwijl daar geen bronnen zijn. En dat is dan de hypothese is dat de wind eigenlijk de golven afschuimt als het ware en op de kust blaast. De zee geeft het terug aan het land. Ja, ja, ja. Ja. Dus door het schuim komt het dan ook in de duinen. Precies. Dus zorg hebben we wel daarover. Ja, ja. Goed, mensen hoeven niet gillend weg te rennen als ze schuim zien. Nee, maar zover is sommige het kinderen niet, spelen erin en nemen er hapjes van. Nou ja, dat is het dan wel. Maar ja, gelukkig is waar het hier over gaat, is meestal in het voorjaar waar het nog vrij koud is en nog niet altijd veel kinderen spelen. Dus vooruit. Hè? Ja, ja. Laat ik zeggen, op het ogenblik hoop ik er het beste van. Maar ik kijk uit naar meer getallen. En er wordt aan gewerkt door de kustprovincies ook. Ja, we hadden het, daar wordt aan gewerkt. Ja. Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, die hebben ook monsters laten nemen. Ja. Dat wordt op dit moment onderzocht. Ja. Ik begreep ook dat onderzoek even vertraagd was omdat er te weinig schuim was. Ja, ja, dus dat is dus heel lastig om te monsteren. Ja, maar hij zei het al, van je neemt wat, maar na een tijdje heb je bijna niets meer. Nee, het zakt natuurlijk in. Ja. Ja, de vraag is natuurlijk, die zwemwaterrichtlijn zoals we die nu hebben, die gaat dus alleen maar over bacteriologische kwaliteit. Ja. Zitten de poepbacteriën in. En algen. Ook en algen is iets anders en daar gaat het ook over. Ja. Die zwemwaterrichtlijn die wordt wel momenteel herzien. Dus er loopt een herzieningsprocedure. Okay. Daar is ook op ingesproken. Ja. Een van de organisaties die vindt dat in de toekomst ook gekeken moet worden naar chemische verontreiniging. Ja. Dat zijn de Europese Surfers, de Surfriders Foundation. Ja. Woordvoerster Lucille Labeye is verontrust over die PFAS in zeeschuim. Well, it is definitely worrying. This issue is just one of the few examples we could highlight to showcase that it is a rising concern and there is reason for us to push for a revision of the parameters of the Bathing Water Directive. With regards to chemical pollution, there is no requirement in the directive at the moment. No. And so this is what we're advocating for, to be able to inform the population and to be able to apply the precautionary principle and ensure that there is no risk for human health. Ja, is dat een goed pleidooi of is dat ook wel weer een beetje overdreven? Nee, ik vind dat die surfers wel gelijk hebben. Ja, dat zijn dus de mensen die heel vaak en lang in het water ook liggen. Want het gaat dus niet om een keertje zwemmen. Hè. Dat is, ik wil niet zeggen bijna altijd, laat ik voorzichtig zijn, maar in ieder geval daar gaat het niet om. Maar als je urenlang, kijk, die normen zijn allemaal gebaseerd op levenslange blootstelling. Mm-hmm. Nou, je ligt niet levenslang in het water, maar hoe langer je erin ligt. En die mensen zijn uren, mijn zoon surft ook, zijn uren in het water. Dat is wel een punt in. Dus dat is terecht dat ze daarna vraagt. Je zou dat dan dus erin op kunnen nemen. Ja. Dan moeten er behalve monsters van de poepbacteriën ook moet er ook gekeken worden naar chemische kwaliteit. Ja. Of is er gewoon een vuistregel dat u zegt, gebruik ook je eigen verstand. En laten we ook vooral zorgen voor minder vervuiling. Nou ja, kijk, dat is. Ik pleit enorm voor zo'n verbod op PFAS bijvoorbeeld. Omdat het anders. Het is gewoon dweilen met de kraan open, werkelijk. Hè. Je kan er nog een paar verbieden en dan is er moedig weer een ander. En dat gaat zomaar door. Dus daar moeten wij echt naartoe. En dat is natuurlijk wel echt het allerbelangrijkste. Maar verder, het zou toch goed zijn als daar een aantal richtlijnen voor waren. We hebben ook de kaderrichtlijn water. Mm-hmm. En als je die is heel streng. Dat zijn die oppervlaktenormen. Die zijn eigenlijk strenger. Dus als dat goed is, is het natuurlijk voor het zwemmen. Je hoeft dan niet dubbel te meten, laat ik het zo zeggen. Dat scheelt alweer een beetje. Ja, juist. Ja. Nou, die herziening die duurt maar en die duurt maar. Ja. Want de Europese Commissie heeft dat voor onbepaalde tijd uitgesteld. Oh, ja. Omdat er actuelere kwesties tussendoor komen. Maar dat ligt nog op de bureau staan. Ja. Dus. Dank, toxicoloog Jacob de Boer. Dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier. dat je hier bent, blij dat je hier bent. Landen hebben ze ook een blauwe vlag. Ja, wappert daar. Het is wel in de Westerschelde. Gijke Arnaert en Bluff. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De Nederlandse aardoliemaatschappij NAM is van plan om de oliewinning bij Drentse Schonebeek te herstarten, maar heeft de benodigde vergunning voor de opslag van het afvalwater dat erbij vrijkomt nog niet op zak. Eerder strandde al een poging in Twente, nu wilde NAM het water opslaan in Schonebeek zelf. We gingen eerder een kijkje nemen met de voorzitter van Dorpsbelangen en dan hoor je al dat het plan veel spanning oproept in het dorp dat traditioneel pro-NAM was. Marijn Frank bij de buizen voor de oliewinning met de voorzitter Jos van Hees. Er staat op de buizen aardolie, ja. Aardgas, en stoom. En de stoom dat hebben we heel hard nodig om de dikke stroperige olie uit de grond te halen. Want het is te dik. Wat dacht jij toen je voor het eerst hoorde dat de NAM nu in plaats van Twente hier in Schonebeek dat afvalwater wil injecteren? Als voorzitter van Dorpsbelangen was mijn eerste reactie. Wij krijgen hier te maken met een groot issue. Van waarvan ik nog niet weet welke kant het op gaat. Van, maar wat wel op ons bordje ligt. Maar je dacht wel meteen, oei, dit is wel een serieuze zaak. Ja, dit is wat anders dan over een bestemmingsplan praten of over een weg die opnieuw geasfalteerd moet worden, wat ook op je bordje ligt van Dorpsbelangen. Ik voel als voorzitter best wel de spanningen dat ik op eieren moet lopen. Op eieren lopen in het dorp Schonebeek. Willem Dekker van het Dagblad van het Noorden, welkom. Goedenavond. Ja, dit is natuurlijk een belangrijk verhaal voor jullie. Ja. Er is en voor ons ook trouwens, een enquête gehouden om het draagvlak in de gemeente te peilen voor het in de grond spuiten van dat afvalwater. En pas als dat rond is, kan die oliewinning ook weer beginnen. Deze week was de lang verwachte uitslag van die peiling. Wat is de uitkomst? Ja, 57% is tegen, 36% is voor en 7% heeft geen mening, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus de meerderheid is toch tegen? Ja. Ja. En wie zijn de voor- en tegenstemmers? Wat valt daar nog aan op? Nou, vooral jeugd. Dat zijn vooral de tegenstemmers. Mm-hmm. Ik heb de cijfers er even bij gepakt. Ongeveer 66% van de jongeren tussen de 18 en de 24% ziet het niet zitten. De ouderen daarentegen, dat zijn de meningen verdeeld. Precies 46% voor, 46% tegen. Mm. En 8% geen mening. Hoe komt het dat daar wat meer voorstemmers zijn? Ja, waarschijnlijk heeft dat te maken omdat kijk, de NAM zit al jarenlang in Schonebeek, hè, en met de oliewinning. En die heeft daar veel welvaart gebracht. En dat hebben vooral die ouderen meegemaakt. Ja. En die jongeren zijn de mensen van de toekomst. Die kijken ook naar wat er in andere delen van het land gebeurt. Bij ons in Groningen, zeg maar. Daar, de problematiek is bekend. Daar hoef ik verder weinig over te zeggen. Nee, precies. Dus er is wat meer anti-NAM sentiment onder de jongere generaties. Ja, ik weet niet of het anti-NAM is, hoor. Maar wel grote zorgen over wat er in de ondergrond gebeurt. Ja. Maar het is een beetje onverwacht dat er zo, dat in elk geval een minderheid voor is. De meerderheid is eigenlijk wel. Want net wat ik net al vertelde, de Schonebeek is een echt NAM-dorp. Hè? Je hoort daar zelden klachten over. Er is ook weinig misgegaan. Eén keer is er een hele grote spuiter geweest. Dat praten we over de jaren 70. Maar dat hebben ze keurig opgelost. De mensen die voor oliewinning zijn en voor waterinjectie, die zeggen van de NAM heeft ons altijd veel welvaart gebracht. Ja, dat klopt ook wel. Ja, maar er is dus ook veel verzet tegen de afvallozing door de NAM. En we vroegen Jenneke Ensink van de actiegroep Stop Afvalwater Schonebeek om een reactie op deze uitslag. Nou ja, het zal niemand verbazen dat wij natuurlijk best blij verrast zijn met de uitslag. Wij vonden het reuze spannend. Ja, gezien de historie van ons dorp en de verwevenheid met de NAM. Nou ja, ik denk dat de staatssecretaris goed. Die zal goed moeten kijken, volgens mij, naar wat hij in het dorp in het begin vooral gezegd heeft. En hoe hij zijn draagvlakdefinitie continu een beetje heeft bijgesteld. Hij heeft vrij sterk in het begin gezegd van als het dorp het niet wil, gaat het niet door. dat is steeds wel wat bijgesteld. Maar ik denk dat jij er niet onderuit kan om heel serieus met deze gegevens om te gaan. En dat betekent zorgen wegnemen. Dat betekent misschien veel beter onderzoek naar alle andere varianten die er zijn. Want dat is echt te smal wat er nu ligt. Dus volgens mij liggen er voor de overheden echt nog wel kansen om in het dorp het draagvlak op een andere manier vorm te geven. Ja, of dat gaat gebeuren, daar moeten we het zo even over hebben, Willem. Het is wel duidelijk dat de plannen veel losmaken. Is er sprake van een kloof in het dorp? Nou, eigenlijk wel. Je hebt dus voor- en tegenstanders. En net wat Jos van Hees ook zei in de uitzending, hij moet al op eieren lopen om de boel bij elkaar te houden. En hij heeft ook geprobeerd beide groepen bij elkaar te brengen. Nou, ja. dat is de voorstander voor oliewinning en waterinjectie is dan niet komen opdagen. Dus ja, dat heeft die bemiddelingspoging eigenlijk niets opgeleverd. Nee, dat is wel opmerkelijk, want die voorstanders hebben zich wel degelijk georganiseerd. Het Noorderschap Oliedorp. Wat vinden zij van de uitkomst van de enquête? Margriet Weerman van Noorderschap Oliedorp. Onze reactie is allereerst dat het een gemiste kans is dat hij zo'n sturende enquête heeft gelegen. Er werd gepretendeerd dat dat draagvlak gemeten zou worden voor het injecteren van afvalwater. Maar als we kijken naar de suggestieve inleidingen, de sturende vragen, dan kunnen wij niet anders dan deze enquête echt als een gemiste kans zien. Sturend aan de enquête is dat er gevraagd wordt of wij bang zijn. Er wordt gesproken over vervuild water. Er wordt gerefereerd aan lekkages, aan verhogende risico's. Maar niks wordt geduid. Dus wij disqualificeren deze enquête. Nou, de staatssecretaris heeft in het gesprek aan ons in ieder geval aangegeven dat deze enquête niet per definitie het meetinstrument was. En ik hoop dat hij een combinatie maakt van onderzoeken en dat hij gesprekken, maar ook de deskundigen die gaan over de vergunning, dat hij die zeer te harte neemt. En daar heb ik alle vertrouwen in. Ja, dit zijn dus de voorstanders die zeggen de enquête was sturend. We hebben de tegenstanders ook gehoord. Die zeggen, nou, nu moet de staatssecretaris iets doen aan het draagvlak, want dat is er niet. De staatssecretaris, dat is Veilbrief, die heeft gezegd dat draagvlak in de regio wordt meegenomen in het besluit om de vergunning te verlenen. Wat is de verwachting, Willem? Gaat dat gebeuren? Ja, nou, hij zit wel in een moeilijk pakket, hoor. Hij heeft altijd gezegd, ook in Schoonenburg gezegd, ik vind het belangrijk dat het gedragen wordt door de bevolking. En hij ziet dit ook, economische zaken als zowel de NAM, die zien dit als een proefproject voor heel Nederland. Hè? Zoals het de inspraak gegaan is, dat mensen mee kunnen denken, mee kunnen praten. En daar wordt in Den Haag goed naar gekeken. Kijk, als hij zou zeggen, jongens, ik vind dit zo belangrijk, de meerderheid van de bevolking is tegen, dus we doen het niet, heeft je ook een probleem. Want dan kan de oliewinning niet beginnen. Nou, precies. En dat scheelt dus miljoenen, ik mag wel zeggen miljarden in de staatskas. Hè, want de NAM, de olie die uit Schoonebeek uit de grond komt, dan gaat de opbrengst gaat voor 60% naar de staatskas. Ja. En ja, dat is ook de grote druk die erop zit, denk ik. Ja, wat betekent dit voor de NAM eigenlijk? Hoe kijken die hier nu naar? Ja, de NAM die heeft zich wat betreft die enquête aan de zijlijn gehouden. En de NAM die heeft tegen ons gezegd van, nou oké, we hebben kennis genomen van de uitslag, maar die in een zinnetje wat de woordvoerder tegen ons zei, die zei van, nou, we hebben ook wel wat vraagtekens bij wat het NOD, zeg maar, Noorderschap Oliedorp enquête. Is die enquête wel helemaal objectief? Ja. Meer ja. was het niet, hoor. Een hele korte reactie, want ze zijn er uit te stuiveren voor. Nou ja, ze hebben natuurlijk wel 3,7 miljoen per jaar toegezegd aan de gemeenschap. Hè? In een soort charme-offensief, toch? Over 3,7 misschien nog wel meer. Want kijk, de NAM noemt geen concrete getallen. Maar ik heb wel eens met de directeur gesproken. En die zegt, denk aan substantiële bedragen. En dan mag je echt aan miljoenen denken. Hm. Wat dan aan de gemeenschap in Schoonenbeek ten goede komt. Dus zij delen mee in de opbrengst van de olie. Ja, dat heeft toch de merendeel van de mensen niet overtuigd, klaarblijkelijk. En we gaan nu horen wat er in Den Haag wordt besloten. Dan horen we je vast weer. Dankjewel. Willem Dekker van het Dagblad van het Noorden. Sometimes without kindness around, tell me what happened to the innocent people in this town. No matter what you're saying, they turn the whole thing around. A lying son of a gun, dragging everybody down. Yeah. The Darkness. Het is bijna kwart voor acht. Pointer. Met Niels Heidhuis. Twee maanden geleden besteden we aandacht aan de foute manier waarop een reisaanbieder adverteert. Reisaanbieders lokken mensen met een zeer lage prijs voor een weekendje weg, maar achteraf komen er allerlei kosten bij. Dat is tegen de advertentieregels. Een van onze collega's, Jeroen Koot, diende daarover 3 keer een klacht in bij de reclamecodecommissie. Jeroen werd door de commissie uitgenodigd om in een zitting met een onafhankelijke rechter uit te leggen wat hij met zijn klachten wil bewerkstelligen. In de wachtkamer, vlak voor de zitting, ligt Jeroen zijn motivatie toe. Ja, ik hoop en ik verwacht dat ze zich uitspreken en dat ze de adverteerder gaan op de vingers gaan tikken. Omdat nu, nou ja, omdat het maar doorgaat en doorgaat en het wordt alleen maar schimmiger en onduidelijker. En elke keer als ik die advertenties zie, dan erger ik me ook. Ik denk, ja, je bent hier mensen voor de gek aan het houden. En je mag niet misleiden. Je mag wel verleiden, maar niet misleiden. En dat laatste gebeurt hier. En degene die zich wel aan de regels houden, ja, die lijden daar dan onder. Dus ik denk, ja, iemand moet ingrijpen. Nou, dan doe ik dat maar. Ga zitten en ontspan. Dank dat je hier mag zijn. De reclamecodecommissie is een organisatie opgericht uit de reclamebranche zelf. Ze houden kantoor in Amsterdam en het is daar niet toegestaan om opnames te maken. Ja, we hadden afgesproken dat we doen niet de hele behandeling, nemen op. Maar wat meneer Koot gaat zeggen. En dan stoppen we weer. Dus er zijn drie punten in dit hele verhaal. Het eerste was, er stond helemaal niks bij vermeld. Volgens de goedkope aanbiedingen van reisorganisatie Zoeg kun je bijvoorbeeld 3 dagen naar Volendam of naar Nijmegen voor €89. Die aanbiedingsprijs moet volgens de regels een totaalprijs zijn. Alles inbegrepen voor 3 dagen vakantie. Maar Zoeg houdt zich daar niet aan. Aanvankelijk stond nergens dat je ook altijd nog reserveringskosten en toeristenbelasting moet betalen. Later voegden ze dat toe, na de klachten van Jeroen, in kleine lettertjes. Maar de aanbieding is nog steeds geen totaalprijs. Ik heb dus ook nieuwe advertenties meegenomen en ik zie dat het nog steeds doorgaat. We zijn nu, bijna juni. Ik stuurde dit in november. Ik vraag me bijna af welke burger is bereid om al deze stappen te zetten om een advertentie, een vrij eenvoudige reisadvertentie, om die correct te laten afdrukken in een krant. Het staat in veel kranten. Er staat in Trouw, Volkskrant, Parool. Ik zie ze elke week, nog vaker zelfs. En elke keer persoonlijk erger ik me, omdat ik denk, ja, dit klopt niet, dit deugt niet. Hier zou toch een commissie iets aan moeten doen. Dus mijn verzoek aan u is... Zeg niet alleen, wij adviseren dit niet meer zo te doen... want daar luistert een bedrijf blijkbaar niet naar. Maar ga een stap verder. Het gaat maar door. Ja, dat was het pleidooi van Jeroen Koot... In de spreekkamer eigenlijk van de reclamecodecommissie. Je bent nu in de studio, welkom. Dank je. Op 21 juni heb jij een beslissing gekregen van die reclamecodecommissie. Wat is de conclusie? Ja, de conclusie is... wij adviseren, de commissie beveelt adverteerder aan... om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Okay. Dus eigenlijk, wat we de keren daarvoor ook al hoorden... een aanbeveling, niet meer doen, hè? Ja, maar je hebt gelijk gekregen dus. Ik heb gelijk gekregen, dat voor de derde keer. En deze reisaanbieder, Zo Weg, adverteert dan ook de volgende keer... inclusief de toeristenbelasting en de reserveringskosten? Nee, nog steeds niet. Oh, nog steeds niet? Tot nu toe nog steeds niet. Ik zie nog steeds dezelfde advertenties verschijnen. En dit is de derde klacht? Wat is hier allemaal aan vooraf gegaan? Twee eerdere klachten. Ja. Nee, wat hier over aan vooraf... hetzelfde? Of? Elke keer nou wel weer steeds een nieuwe advertentie. Maar het was elke keer opnieuw dezelfde misstand. Dus ik zag elke keer dat niet alle kosten in de advertentie waren opgenomen. Ja. En dat heb ik elke keer weer aangekaart bij de commissie. En nou ja, daar heb ik dus ook elke keer op te horen gekregen. Die horen er wel bij te zitten. En nu ook weer, zegt de reclamecodecommissie, die kleine kosten of de bijkomende kosten, die moeten ook in die advertentie staan. En, ja. En hoeveel kosten hebben we het dan eigenlijk over? Ja, het is dit begint een principezaak te worden, want het gaat om een tientje in dit geval. Oké. Okay. Ja. Ja? Wat wel relatief veel is, want het zijn ook goedkope reizen. Mm-hmm. Dus dan heb je het over, nou in dit geval ging het over naar België, ja. 74 euro. Maar dat kwam dan 20 euro reserveringskosten bij. En het was voor twee personen. Het was een hele ingewikkelde rekensom, maar het kwam erop neer. Als je 10 euro per persoon erbij optelt, dan klopt het wel. Denk ik, doe dat gewoon. Ja, ja, ja, precies. Waarom doe je zo ingewikkeld? Ja, dus je hebt opnieuw gelijk gekregen. We zien nog geen effect daarvan. Ik leg dat ook even voor aan Gerrit van Brugge. Hij is hoogleraar marketing aan de Rotterdam School of Management. Hartelijk welkom. Dank je wel. Is die reclamecodecommissie een tandeloze tijger? Ik denk niet een tandeloze tijger, maar af en toe zou ze hun tanden misschien wel iets meer mogen laten zien. Een geval als dit, dan ja, kan dit bedrijf daar kennelijk mee wegkomen. Zwak punt van de reclamecodecommissie is misschien dat ze niet echt kunnen handhaven. Maar er zijn natuurlijk een heleboel organisaties lid van. Of ja, lid van het netwerk, het platform van de reclamecodecommissie. En daaronder horen onder andere ook mediabedrijven bij, nieuwsmedia. En je zou je natuurlijk ook voor kunnen stellen dat die reclamecodecommissie... bijvoorbeeld die kranten waar die advertenties in verschijnen, daar eens op aanspreekt. En nu dat doen ze nooit. Nou, niet dat ik dat heb gezien. Nee. Dus ze zetten nu op een lijstje dat bepaalde adverteerders non-compliant zijn. Zoals we dat noemen. Mm-hmm. Dus ja, die houden zich niet aan de regels, zou je kunnen zeggen. Maar kennelijk is het heel makkelijk om die aanbeveling die ze nu doen... en in het verleden hebben gedaan, om die te negeren als adverteerder. Feitelijk wel. Ja, vandaar mijn vraag van is het een tandeloze tijger? Maar ze hebben dus wel iets meer mogelijkheden dan ze gebruiken, zegt u eigenlijk. Dat lijkt mij wel, als ik eerlijk ben. Waarom zijn er überhaupt aanbieders die deze regels negeren? Hè? Want je zou ook kunnen zeggen, oei, dat is een veroordeling van de reclamecodecommissie. Nou, dan ga ik mijn leven beteren. Ja, ik weet niet of een veroordeling door de reclamecodecommissie... of dat heel veel bereik heeft of heel veel mensen daarvan op de hoogte zijn. De reclamecodecommissie geeft soms een alert uit. Maar ik heb zelf nog nooit zo'n alert gezien. En hebben ze bijvoorbeeld een Twitter-account waar geloof ik 700 volgers op zitten. Dus dat zal niet heel veel bereik hebben. En sancties kunnen ze die opleggen? Nee. Nee. Nee, ja, precies. En voor die bedrijven is het natuurlijk interessant, want ja, die adverteren met een lage prijs. Ja. En hun enige doel is om zoveel mogelijk mensen naar een website of een callcenter te krijgen. En dan is een lage prijs natuurlijk een aantrekkelijke starter. Ja. U noemde al heel even die alert die ze uit zouden kunnen laten gaan. Hè? Ja. Want verder doen ze dus aanbevelingen, kunnen ze geen boetes opleggen. Maar ze hebben wel dat middel van die alert. Directeur van de Stichting Reclamecode Otto van der Harst daarover. Stel nou dat de commissie weer tot het oordeel komt dat de advertentie niet klopt, dan is ons zwaarste middel dat wij een zogenaamd alert uitgeven. En dan, ja, dan gaat er een persbericht echt maar naar alle consumentenprogramma's en alle Nederlandse krantentitels met het feit dat deze organisatie zich niet goed gedraagt. En daarnaast wordt zo'n partij dan ook nog een keer gemeld in ons overleg met de ACM. Ja, er is dus een kans op een alert in dit geval tegen reisaanbieder Zo Weg? Die is er, ja. Maar tegen deze uitspraak is nog een beroep mogelijk. En dat willen ze eerst even afwachten. Ja, want Zoweg heeft dat beroep ingesteld. Ja, dat hoor ik. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dan komt er een... Wat gebeurt er dan? Ja, ik weet nog niet wat... ik schat in, maar ik doe het ook maar gewoon... vanuit geen kennis. Ja. Dat ze daarnaar kijken en dat op basis daarvan... Daarna verschijnt ook de hele uitspraak op de website. Oh ja. En ja, dan hoor ik wel wat ze ermee doen. Weet maar, u wat er nu gaat gebeuren dan als het beroep wordt ingesteld, meneer Van Brugge? Nou, daar zal de commissie er mogelijk nog een keer naar kijken. Ja. Er is een college van beroep. Kijk, ik schat zo in dat Zoweg vooral tijd probeert te winnen... en ondertussen die reclames kan blijven plaatsen in de krant. En al die mensen naar hun website laat komen. Ja, dus de kassa die blijft rinkelen. Dan kunnen ze uiteindelijk... zo'n boete wordt ook niet opgelegd. Dus ze hoeven ook geen boete te betalen. Nee. We hoorden ook, er kan ook een melding worden gedaan bij de ACM... de Autoriteit Consument en Markt. Wat houdt dat in? Ja, wat ik ervan begrijp, ik weet niet of het per se een melding is. Het komt op een lijst te staan en daar heeft ACM inzage in. Maar of de ACM daar vervolgens wat mee doet, dat is maar de vraag. Want je kunt ook, Jeroen kan ook naar de ACM zelf gaan. En dat heeft hij geloof ik ook gedaan. Ja, een melding maken via een formulier. En de ACM maakt uiteindelijk een keuze welke gevallen ze gaan onderzoeken. En dat doen ze, dacht ik, op basis van, nou ja, hoe vaak komt zo'n klacht voor? Om wat voor organisatie gaat dat? In dit geval betwijfel ik of de kans heel groot is dat de ACM hiermee aan de slag gaat. Want als ik naar de ACM, zeg maar naar hun website ga, dan zie ik dat het toch vaak wat grotere partijen zijn. High profile zaken. Ja. Waar zij aandacht aan willen besteden. Dus ik verwacht daar niet veel van, als ik heel eerlijk ben. Hoe is jouw ervaring daarmee, Jeroen? Met de ACM. Mm-hmm. Ja, ik heb het ingediend en ik kreeg echt niks te horen. Ik zag een melding staan met, ja, u hoort nog van ons als we er wat mee doen. Ja. Dus ja, en ik weet ook dat niet alleen Zoweg dit doet. Dit doen heel veel reisbureaus. Ja. Dus nu pik ik deze eruit omdat ik ze elke keer zie staan. Maar eerlijk is eerlijk, dit gebeurt echt heel breed in de branche. En ook de Consumentenbond is daar al van leer over getrokken. Ja. Dus dat, ik kan me ook voorstellen dat ACM zegt, laten we allemaal tegelijkertijd aanpakken. En dat zou ik ook prima vinden. Dan is het gewoon, maar goed, ik kan er maar eentje aankaarten per keer. En nou is dus de vraag, meneer Van Brugge, heeft gang naar die autoriteit dan wel zin? Dus de reclamecodecommissie, die kan alleen aanbevelingen doen. Dat hebben ze in dit geval ook al een aantal keren gedaan. Wordt geen boete opgelegd. Ze kunnen een alert uitdoen, maar dan weten we ook nog niet precies wat daar het effect van zal zijn. Dan kun je naar de autoriteit Consument en Markt. En daarvan zegt u, ja, maar die pakken ook alleen maar de high-profile cases. Nou, die pakken zeker niet alles aan. En in deze branche hebben ze bijvoorbeeld een grote speler, Corendon, wel aangepakt een aantal jaren geleden. Dus daar zie je dat ze dat wel doen. Maar het zou misschien best een goed idee zijn als de Consumentenbond bijvoorbeeld een aantal van dit soort aanbieders inderdaad, of een aantal van dit soort zaken bundelt en tegelijk probeert aan te brengen. Ja, ik ben geen jurist, dus ik weet niet wat daar allemaal mogelijk nee, is. Nee, maar de ACM kan wel stevige boetes uitdelen. Ja. Ook daar is de Consumentenbond, want u noemt u, een beetje... Ja, tweeslachtig over, omdat er bedrijven zijn die dan die boete ook weer fluitend betalen. Ja, je vraagt je af hoe dat kan. Een boete is toch €450.000 per overtreding. Je zou denken dat dat afschrikwekkend is, maar kennelijk is het commercieel interessanter om met die lokkertjes te adverteren. De ACM kan wat ons betreft niet vaak genoeg boetes uitschrijven. De reclamecodecommissie kan niet vaak genoeg uitspraken doen. Maar ja, op een gegeven moment is het wel een beetje klaar. En moet ofwel de boetes omhoog of de pakkans, zoals het dan heet, omhoog. En anders dan moeten we maar eens een keertje naar de rechter om af te dwingen dat die bedrijven zich houden aan de regels. Ja, dan hebben we nog een instantie erbij. De rechter, meneer Van Brugge. Ja, daar kun je uiteindelijk terechtkomen. Het wordt natuurlijk heel ingewikkeld allemaal. En ik weet ook niet of Jeroen uiteindelijk die gang zal maken. Want het is natuurlijk voor een individuele burger niet zo gemakkelijk. Moet je een advocaat in de hand nemen. Dat gaat in de arm nemen, dat gaat geld kosten. Nee, maar praat je hier niet gewoon over misleiding? Ja, dat is zelfs de reclamecodecommissie denk ik wel zo ongeveer aangegeven dat hier om misleiding gaat. En kijk, wat mevrouw van de Consumentenbond zegt, als boetes fluitend betaald worden... Huh? Als ik te veel snelheidsboetes krijg, dan raak ik uiteindelijk mijn rijbewijs kwijt. Misschien zou je hier op dezelfde manier op moeten reageren. Want als het puur een kwestie is van een simpele calculatie, dan gaat dat natuurlijk niet goed. Nee, en op een of andere manier werkt dus dat systeem van zelfregulering ook niet helemaal. Want u bent hoogleraar marketing. Je zou zeggen, het is ook heel schadelijk voor je marketing als je type van adverteren eigenlijk in opspraak komt. Ja. Maar kennelijk werkt dat ook niet zo. Nou, kijk, Om het wat te nuanceren, je ziet dat eigenlijk een heleboel gevallen ook wel goed gaan. En zelfs als er een aanbeveling komt van de reclamecodecommissie, dat ook opgevolgd wordt. Oh. Dus er is een beperkte groep van partijen die, ja, cowboys zou je kunnen zeggen. Ja, precies, dan krijgen ze 4000 klachten per jaar. Dan behandelen ze er uiteindelijk 450 van. Ja. Dan nemen ze een beslissing over. Dan worden er 250 van toegewezen bij de reclamecodecommissie. Dus daar gebeurt dan wel iets mee. En u zegt, in de meeste gevallen schrikken adverteerders daar ook wel een beetje van. Ja, en die hebben ook een gezamenlijk belang, want de reclamecodecommissie staat uiteindelijk voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van reclame. En dus voor die branche in zijn geheel is het ook goed om je aan de regels te houden. Want als wij natuurlijk geen enkele advertentie meer kunnen vertrouwen, ja, dan wordt het reclameinstrument heel bot. Ja. Dus alleen, ja, je kunt natuurlijk altijd kleine spelers hebben die niks te verliezen hebben, ja, die hier een beetje misbruik van maken. Want als je 10 reclames ziet en 9 kloppen, ja, dan kan net die ene, dan trap je er misschien in. Ja, dit gehoord hebbend, geef je het op, Jeroen? Nou, de vraag is of ik naar de rechter ga. Ja. Nou, zo weg. Ik ben niet van plan om naar de rechter te gaan. Nee. Maar ik wil gewoon dat dit soort advertenties zich aan de regels houden. Dat is eigenlijk het enige. Ja. En ik deed het ook uit interesse. Wat voor stappen moet je als burger ondernemen? Ja. Als jij denkt dat een advertentie niet deugt. En dat is behoorlijk veel. Dat zijn er echt heel veel. Ik snap heel goed dat mensen dit niet gaan doen. Ik dank je wel, Jeroen Koot, collega van Pointer. En ik dank ook Gerrit van Brugge, hoogleraar marketing aan de Rotterdam School of Management. Straks Dijkstra en even bij ter plekke in Hollandse Veld. Dat is gemeente Hogeveen. Ze praten over het theaterspektakel Boer Koekoek daar. En over de Drentse periode van Vincent van Gogh. Fijne avond. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1, podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over slaven, nee. En soms hoort je boots op witte mensen, want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Van, dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook wel als je aardig is. Ja, ja. Ja, ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Felina was een oude vrouw. Laat me dan maar dat verhaaltje even zeggen. Felina was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Ster. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met €1000 stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Cruise bijvoorbeeld geruisloos door Gouda en het Groene Hart met e-chopper Adventures. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1.